wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 19 lipca. Przed chwilą minęła 17. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Są wyniki sekcji zwłok pilota Cessny, która runęła na hangar w Hrcynie. Trwają przesłuchania świadków wypadku. Synoptycy podnieśli stopień alertów przed burzami z gradem. Padać będzie na południu Podkarpacia i w Małopolsce. O powszechnym pijaństwie w rosyjskiej armii piszą niezależni rosyjscy dziennikarze. Prokuratura prowadzi intensywne śledztwo w związku z poniedziałkową katastrofą lotniczą w Hrcynie w powiecie nowodworskim. Życie straciło 5 osób, rannych zostało 8. Samolot podczas lądowania uderzył w budynek, w którym ludzie schronili się przed burzą. Znana jest już przyczyna śmierci instruktora pilota Cessny, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Edyta Łukasiewicz. Biegł patomorfolog w badaniu sekcyjnym stwierdził, że przyczyną zgonu był rozległy uraz głowy oraz stłuczenie płuc. Kolejne sekcje, wszystkie 4 zostaną przeprowadzone już dzisiaj. O wynikach sekcji poinformujemy Państwa jutro rano. Prokurator poinformowała o stanie zdrowia rannych. Jeszcze w tej chwili 6 osób przebywa w szpitalach, w tym stan 2 jest ciężki. Prokuratura dziś przesłucha jednego z pilotów, kursantów. Drugi natomiast zostanie przesłuchany, gdy pozwoli na to stan jego zdrowia. Polskie elektrownie jądrowe coraz bliżej uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej na budowę elektrowni na Pomorzu. W Warszawie podpisano umowę z Urzędem Morskim w Gdyni na budowę konstrukcji morskiej, którą będą transportowane elementy elektrowni. Dzięki tej inwestycji i budowie samej elektrowni Pomorze przejdzie diametralną zmianę, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. To jest przemiana, która pozwoli na to, aby na Pomorzu były lepsze miejsca pracy. Województwo pomorskie w ogóle stanie się w dużej mierze takim energetycznym sercem Polski. W związku z tym też wszyscy mieszkańcy Pomorza będą beneficjentami tego faktu, że właśnie i w zakresie energetyki jądrowej, i w zakresie energetyki odnawialnej Pomorze będzie stanowiło bardzo ważny obszar bezpieczeństwa energetycznego całego kraju. Na inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą budowie elektrowni jądrowej polski rząd przeznaczy ponad 4 miliardy złotych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał drugi stopień ostrzeżenia przed burzami z gradem dla południowej części Podkarpacia i częściowo dla Małopolski. Dla tych regionów stopień ostrzeżenia został zmieniony na wyższy z uwagi na prognozowaną sumę opadów, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Podczas burz może spaść do 35 mm, punktowo do 50 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać wartość 75 km na godzinę. Może pojawić się grad. Nieco słabsze burze spodziewane są na południu Małopolski i Śląska. Mamy prawo żądać wyjaśnień od Krzysztofa S. i przeprosin dla osób skrzywdzonych, powiedział w Polskim Radiu 24 Mariusz Zielkę. Dziennikarz jest autorem filmu Bagno, w którym zarzuca czyny pedofilskie muzykowi jazzowemu Krzysztofowi S., twórcy programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży. Mariusz Zielkę podkreślał, że potrzeba presji społecznej, aby sprawa nie została zamknięta ze względu na przedawnienie. Ta osoba się przyznała do winy jednej z ofiar. Jest takie nagranie w posiadaniu prokuratury. Jest próba przekupienia ofiary przy innym świadku. Mamy tutaj bezwzględne dowody winy. Sprawca już się przyznał, ale nie chce się przyznać publicznie. Musimy o to walczyć, my jako społeczeństwo, żeby nie pozwolić mu się wyłgać przedawnieniem. Oczywiście osoby spoza sądownictwa nie mogą wydawać wyroków, ale możemy żądać wyjaśnienia od osoby, która była osobą publiczną, która się prezentowała jako autorytet. Mamy do tego prawo, żeby żądać przeprosin dla osób, które zostały skrzywdzone. Przedwczoraj prokuratura okręgowa w Warszawie poinformowała, że skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S., współtwórcy programu dla dzieci i młodzieży tęczowy Music Box. Śledczy zarzucają muzykowi wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Rosyjscy żołnierze nadużywają alkoholu, napisali dziennikarze portalu Wiorstka. Z przeprowadzonego przez nich śledztwa wynika, że codziennie sądy w regionach graniczących z Ukrainą rozpatrują sprawy z udziałem pijanych wojskowych. Według portalu pijaństwo w rosyjskiej armii jest powszechne i dotyczy zarówno osób przebywających na zapleczu, jak i na froncie. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W ocenie Darii Kuczerenko z portalu Wiorstka alkoholu nadużywa znaczna część rosyjskich żołnierzy, ale tylko w skrajnych przypadkach sprawy trafiają do sądów. Skala jest duża. Oni sami mówią, że piją wszyscy i piją wszystko, co udaje im się znaleźć. Na to wskazują też orzeczenia sądów. Zrozumiałym jest, że w obecnych warunkach armia nie chce tracić żołnierzy i oddaje ich pod sąd tylko w skrajnych przypadkach. Dowództwo decydowało się na to, gdy żołnierze pili tak, że nie byli zdolni do wykonywania zadań. Byli niesposobni wypełniać bojowe zadania. Już w pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji na Ukrainę niezależni obserwatorzy i obrońcy praw człowieka informowali, że w rosyjskiej armii masowo nadużywany jest alkohol, a w niektórych przypadkach również narkotyki. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem będzie się chmurzyć, nocą przelotnie popada deszcz, miejscami możliwe, co prawda zanikające, ale jednak burze i nad morzem na Górnym Śląsku, na Podkarpaciu możliwe z intensywnymi opadami. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, ale nad morzem w górach oraz podczas burz tej nocy wiatr porywisty. Na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 14 do 17 nad morzem, na Dolnym Śląsku, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. A jutro, podobnie jak dziś, słonecznie, choć będzie się chmurzyć i przelotnie padać i też możliwe burze z gradem, a wiatr umiarkowany i dość silny podczas burz porywisty. Jutro od 18 stopni na wybrzeżu, 22 w centrum, do 25 stopni w Małopolsce. Nie odpoczywamy, pracujemy i Państwo także słuchają i telefonują i bardzo dobrze dziś w audycji popołudniowej o sieście w czasie pracy, ale właśnie podczas upałów. Chyba dużo Polaków by chciało, żeby taka siesta była płatna, powiedzmy 50%, tylko że no, nie leżeliby na podłodze w tym czasie czy coś takiego, tylko by pracowali jako nadgodziny płatne 100% i tym sposobem mieliby godzinę więcej. Siesta w Polsce, czy to możliwe podczas upałów? Dwie dwójki i siedem trójek, między innymi telefonicznie, jak Państwo słyszą, czekamy na sygnały, spostrzeżenia, obserwacje, być może także od pracodawców, jak patrzą na takie właśnie plany pracownicze. No, niech by było. Jakie plany przed nami? Oczywiście muzyczne jak najbardziej, od wysokiego C, ale Państwo, szczególnie Pan Andrzej, wraca do tego, co graliśmy przed 17. Taki upał rock'n'roll jest jak przyłóż do rany. Prąd zmienny, prąd stały, trójce na co dzień wskazany. I za to piękne gitarowe granie składam Wam podziękowanie. Ach, to cała przyjemność po naszej stronie. Bardzo się cieszymy. W takich sprawach również dwie dwójki i siedem trójek. Ja, jeśli o mnie chodzi, bardzo chętnie. 7 minut po 17:00 to teraz Stone Temple Pilots. Można ładnie zagrać? Gitarowo? Można i przebojowo. 10 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej. Wracamy do tego, o czym mówiliśmy w trójce do trzeciej. Mianowicie do wandalizmu, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju zabytki. Rozmawialiśmy na ten temat. No i temat bardzo Państwa zainteresował, zatem teraz więcej, bo po raz kolejny ktoś postanowił wyryć coś na murach rzymskiego Koloseum. Tym razem to 17-latka ze Szwajcarii. Co prawda włoskie władze zaostrzają kary, no ale problem pozostaje i co gorsza może dotknąć też inne zabytki. Dlaczego tak się dzieje? Jakie kary mogą nas spotkać za takie zachowanie? Więcej o tym nasz reporter Bartosz Bielecki. Miłość możemy komuś pokazać na różne sposoby, choćby w muzyce. Pewien mieszkaniec Wielkiej Brytanii postanowił na murach rzymskiego Koloseum wyryć inicjały swoje i swojej narzeczonej. Niestety to nie ostatni taki przypadek, o jakim my mogliśmy usłyszeć. W ostatnim roku tak naprawdę było kilkanaście takich sytuacji. Maja Krajnowska, przewodnik po Rzymie. Kiedy turysta wyrył swoje inicjały, imię swojej ukochanej na ścianie Koloseum. W ostatnich dwóch miesiącach od końca czerwca zdarzyły się trzy takie przypadki. Podobny pomysł miała też w piątek pewna turystka ze Szwajcarii, która wyryła na ścianie zabytku swoje inicjały. Teraz grozi jej kara od 2 do 5 lat więzienia i grzywna w wysokości do 15 tysięcy euro. Wielu turystów ma taką tendencję, na pewno niechcący, ale to wynika właśnie z ignorancji, z braku wiedzy, też z braku moim zdaniem kultury osobistej po prostu. Także to nie jest pierwszy przypadek tego typu. Zabytki są dobrem kultury, dlatego powinny być szczególnie chronione. Tłumaczy to prawnik i przewodnik po Warszawie Tomasz Budnikowski. Dobro chronione to jest tak naprawdę tak zwany know-how całej ludzkości. To jest dziedzictwo albo ludzkości, albo oczywiście narodu, czy nawet jakiejś wsi, no bo są zabytki w różnej skali. Prawo przewiduje surowe kary dla tych, którzy dopuszczą się wandalizmu wobec zabytków. Jest przewidziana wyższa sankcja karna za zniszczenie zabytku niż przedmiotu zwykłego, na przykład uszkodzenie samochodu. Jest to od 3 miesięcy do 5 lat za uszkodzenie zwykłego mienia, a od 6 miesięcy do 8 lat za zniszczenie zabytku. Co więcej, za straty będziemy musieli zapłacić i to z nawiązką. Bezmyślności niestety wśród turystów dalej nie brakuje. Mnie osobiście bardzo razi sprejowanie po Starym Mieście, po murach okalających Starówkę Warszawską. Jest taka tendencja, że turyści wchodzą na fontanny, wchodzą na budynki, robią sobie zdjęcia w takich najbardziej dziwnych pozach, w różnych dziwnych miejscach. Na przykład wchodzą do konfesjonału w Bazylice Świętego Piotra, klękają i proszą o zdjęcie kogoś. Dlatego nawet w emocjach warto zabytki oszczędzać, jak chociażby wójt w serialu Rancho. Chodź, zdradliwy! Wiem, że tam jesteś! Wychodź, bo nie chcę zabytku na zniszczenie narażać! Bo na wakacje oprócz bagażu warto też ze sobą zabrać trochę kultury. Kultura. W ochronie zabytków możemy sami zresztą pomóc. No na przykład reagując, kiedy widzimy, że ktoś zamierza go uszkodzić. Zresztą wielu sprawców udało się znaleźć dzięki nagraniom, jakie pojawiły się w sieci, także z nagrań monitoringu. No nie pochwalamy, w żaden sposób nie zachęcamy do niszczenia zabytków, ale już się zdarzy napotkać taką radosną twórczość. No właśnie, jak reagujemy? Zdarzyło się tak razu pewnego. To chyba w wielu miejscach w kraju, to nie tylko na zabytkach. Pamiętają Państwo, chyba najsłynniejszy wpis, napis. Tu byłem, Tony Halik. Ciągle jestem tylko twym wspomnieniem. A wciąż nie umiem przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej. Zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie. Rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się w nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Nieprawda. gotowe słowa nic nie znaczą. A nie sumuję wszystkich za i przeciw. Nic nie przekona mnie, że to nie ty. Chcę od twoich oczu dostać jedną zostań. Daj mi je za karę. Wiem przecież, że nie zostanie. A może nie czekać na systemowe rozwiązanie, jeśli chodzi o siestę w czasie pracy podczas upałów? Może zrobić sobie ją samemu. Znaczy, proszę bardzo, no przecież nie samemu. Robimy sobie siestę typowo rodzinną, raz do roku, w miesiącu sierpniu. I proszę dobrze słuchać, nasza siesta rodzinna, ponieważ jesteśmy liczną rodziną, rozpoczyna się o godzinie 19 w weekend, w piątek, a kończy o godzinie 4 nad ranem. W tą siestę zaliczany jest posiłek tylko i wyłącznie z ryb, bo spotykamy się nad Narwią. Później jest coś do wypicia na trawienie. Później jest śpiew rodzinny. Później znowu posiłek z ryb. Później znowu coś na trawienie. I znowu śpiew. I to jest, panie redaktorze, prawdziwa siesta. A te siesty, o których tutaj wspominają moi przedmówcy, to są małe siestki, można by tak rzec. No alibi, 'cause I've drawn regret. Linkin Park w popołudniowej audycji 21 minut po godzinie 17. Nie wiem, czy zastanawialiście państwo kiedyś, jak silny jest polski paszport. No, zbadało to Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych. Awansowaliśmy i obecnie znajdujemy się ex aequo z Węgrami i Australią na 6. miejscu, co daje nam bezwizowy dostęp do aż 186 krajów świata. A jakie korzyści wynikają z posiadania takiego paszportu? O tym opowie Józef Niewiarowski. Urocze Buenos Aires. To tam spędza obecnie czas zaprzyjaźniony z trójką podróżnik Jacek Stasiński. W Polsce pewnie upała, a tutaj niestety jest zima. Dziś jest tutaj, jutro tam. Z naszym paszportem może się dostać prawie wszędzie. Podróżuję zawodowo od 18 lat i z każdym rokiem rzeczywiście ta dostępność kolejnych krajów jest coraz większa, więc w chwili obecnej rzeczywiście ten paszport nabrał dużej wartości. W rankingu IATA polski paszport jest silniejszy od paszportu na przykład USA i Kanady, a siła paszportu to nie tylko oszczędność czasu, ale również gotówki. Jeżeli na przykład popatrzymy na to z perspektywy turystyki zorganizowanej. Denis Rymkiewicz, SKIP. Czyli właśnie z biurem podróży, no to najczęściej jest to tak, że jeżeli dany kraj wymaga wizy od Polaków, no to biuro podróży zajmuje się przeprocesowaniem tego wniosku wizowego i doliczy do tego dodatkową opłatę. Polski mam paszport na sercu. No cóż, warto zatem zapytać. Skąd pytam? Skąd go wziąłem? Jak doszło do tego, że jesteśmy obecnie pożądani niemal wszędzie? Tym elementem, który w sposób przeważający oddziałuje na postrzeganie atrakcyjności naszego paszportu. Wiceprezes zarządu Instytutu Nowej Europy Aleksy Borówka. Są sukcesy polityczne, no przede wszystkim pierwszej dekady XXI wieku. Polska nie tylko weszła do struktur Unii Europejskiej, ale stała się także państwem członkowskim strefy Schengen. Sukcesy polityczne nie skończyły się jednak 15 lat temu, kiedy wstąpiliśmy do strefy Schengen. A szybujemy obecnie z taką prędkością, że niewykluczone, że przegonimy znajdującą się tylko o jedno oczko wyżej Szwajcarię. Jeżeli no, Polska zajmuje już ex aequo 6. pozycję z Australią i Węgrami i, co jest myślę, że dość nawet symboliczne przez wiele lat, to właśnie paszport Szwajcarii był uznawany za jeden z najbardziej wartościowych, no to myślę, że w niedalekiej przyszłości mamy szansę na awans. Także warto mieć na uwadze, szczególnie w trakcie wakacji. Wielka siła paszportu to również wielka odpowiedzialność. Korzystajmy z niego tak, aby Polak za granicą kojarzył się wyłącznie dobrze. Skąd go wziąłem? A wziąłem go z dumy i trudu, ze znoju codziennej pracy, ze stali, z żelaza, z węgla. A węgiel to koks, antracyt. Ależ mądrości, pamiętają państwo, z czego to było? No. Dobrze. W tej sprawie również 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na państwa sygnały. Swoją drogą też, myślę, warto zapytać, dokąd zatem na urlop z takim paszportem, nie zapominając, nawet jeśli chodzi o Europę, o kartę EKUS. O tym niezmiennie przypominamy. No, rzecz jasna, 6. miejsce, 186 krajów bez wizy. To brzmi zobowiązująco. Audycja popołudniowa, 24 minuty po 17. Pierwsze First i oczywiście muzyczne wspomnienie sprzed lat. I zgaduj zgadula o tej porze, sprzed ilu lat właśnie? Równo 40 lat, 83 rok. Dziękuję bardzo. Skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody i informacje z dróg już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki. W super niskich cenach. Media Expert. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Krys, uratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. A uwaga, prosimy kierowców, te najświeższe informacje ma dla Państwa Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry, a na początek Krajowa 19, miejsce Piastowe Barwinek i niestety blokada w Dukli po tym, jak ciężarówka wypadła z pasa i uderzyła w słup elektryczny. Pojazdy osobowe mogą jechać drogami lokalnymi. Ciężarówki niestety muszą oczekiwać na odblokowanie drogi. Na S79 utrudnienia w Warszawie między Marynarską a Lotniskiem. Na jezdni do Krakowa zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest jeden z pasów. Tworzy się korek. W stolicy korki również na S2 w obie strony między Opaczą a Ursynowem. Na S8 w kierunku Białegostoku zwalniamy od Bemowa po okolice Wisłoostrady. Korki również na obwodnicy Krakowa, czyli A4, też w obie strony, ale w tym przypadku między Balicami a Zakopianką. W samym Krakowie lepiej omijać most Dębnicki i ulicę Konopnickiej. Trwa tam remont i w obie strony będzie ciasno. Ciasno również na obwodnicy Trójmiasta na trasie z Gdyni do Gdańska. To droga S6 od węzła Wielki Kack do węzła Osowa. Ci, którzy dojeżdżają do Gdańska od Elbląga, też muszą zdjąć nogę z gazu. To Krajowa 7. Za węzłem Lipce robi się ciasno. Apelujemy o ostrożność. Zbieramy informacje dla Państwa te najświeższe. Kolejne już za niecałą godzinę na naszej antenie. No a teraz po 17.30 czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Rosjanie w najbliższym czasie mogą przeprowadzić zbrojną prowokację w kontrolowanej przez nich zaporowskiej elektrowni atomowej, ostrzega ukraiński wywiad wojskowy. Rosjanie mają rozpowszechniać informacje o rzekomym przygotowaniu przez ukraińskie siły szturmu elektrowni. Ten szturm miałby odbyć się pod koniec lipca. 9 rodzin poszkodowanych w wyniku powstania zapadliska na cmentarzu parafialnym w Trzebini w województwie małopolskim otrzymało odszkodowania. We wrześniu zapadlisko pochłonęło i uszkodziło 40 grobów, w których spoczywali ich bliscy. Odszkodowania są już na kontach części rodzin. Wkrótce rozmowy z pozostałymi. Dwa duże pożary zboża gaszą w Wielkopolsce strażacy. Ogień ogarnął uprawy o łącznej powierzchni około 100 hektarów. W okolicy Nowej Wsi Zbąskiej w powiecie nowotomyskim spaliło się około 40 hektarów zboża na pniu. W powiecie wrzesińskim w okolicy miejscowości Lipie pożar objął 60 hektarów zboża oraz fragment lasu. Z ogniem walczy kilkadziesiąt zastępów. Straży Pożarnej, także z okolicznych powiatów. Demonstracja afgańskich kobiet protestujących przeciwko zamknięciu salonów piękności została rozpędzona armatkami wodnymi. Kobiety skandowały chleba, pracę i sprawiedliwości. Salony piękności są jednymi z ostatnich miejsc, w których Afganki mogą pracować i zarabiać. Rządzący od 2 lat talibowie systematycznie narzucają kobietom kolejne ograniczenia. Pełny serwis Trójki o 18. A to już za niecałe 29 minut. A teraz czas na emocje sportowe, a tych nie brakuje dziś po południu. Szczególnie tych siatkarskich. Mateusz Warianka. Zgadza się, zapraszam. W Gdańsku właśnie rozpoczął się finał turnieju Ligi Narodów Siatkarzy. W pierwszym ćwierćfinale Stany Zjednoczone grają z Francją. Mamy drugą partię, w niej Amerykanie prowadzą 7-3. Pierwszą partię wygrała również reprezentacja USA. O 20 rozpocznie się drugie spotkanie Włochy-Argentyna. Jutro do gry włączą się polscy siatkarze. Ich rywalami będą Brazylijczycy. Przyjmujący Bartosz Bednosz zapowiada, że celem biało-czerwonych jest zwycięstwo w tych rozgrywkach. Podjęliśmy sobie za cel zwycięstwo w tym turnieju i to jest dla nas najważniejsze. Uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, gramy przed własną publicznością, więc lepiej być nie mogło. Zawsze hala jest wypełniona do ostatniego miejsca, więc ja się ogromnie cieszę z tego, że będziemy mieć tą możliwość zagrania przed własną publicznością i walczenia o najwyższe trofeum, jakie jest tutaj w tym turnieju, czyli o złoto Ligi Narodów, dlatego że chcemy poprawić wynik z poprzedniego roku. Bednosz dodaje, że atutem naszej reprezentacji jest wyrównana i szeroka kadra. Patrząc na poprzednie mecze, pokazuje to, że ci, co wchodzili z ławki, zawsze dawali coś dobrego, zawsze pomagali i wkładali naprawdę dużo serducha i to jak gdyby miało swoje efekty. Jeżeli chodzi o rywalizację, to absolutnie nie ma tutaj mowy o jakiejś złej krwi. Tutaj jesteśmy jedną wielką rodziną. Początek meczu z Brazylią jutro o 20. Teraz zaglądamy do piłkarskiej ekstraklasy. Z polskiej ligi odszedł kolejny młody zawodnik. Karol Niemczycki został nowym piłkarzem Fortuny Düsseldorf. 24-letni bramkarz przeniósł się do drugiej Bundesligi z Krakowi. Jego umowa z Pasami skończyła się na początku lipca. Poważne problemy przed startem rozgrywek ma Górnik Zabrze. Kapitan zespołu Erik Janża doznał urazu stawu kolanowego i nie będzie mógł zagrać przez przynajmniej kilka tygodni. Słoweniec przeszedł już zabieg. 30-latek w Górniku występuje od 4 lat, a w poprzednim sezonie rozegrał 32 spotkania. Wzmacnia się natomiast Puszcza Niepołomice. Beniaminek Ekstraklasy wypożyczył z Legii Warszawa 18-letniego Dana Majchrzaka. Napastnik ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w AS Romie, a w pierwszej drużynie prowadzonej przez José Mourinho rozegrał jedno spotkanie w Serie A. Jutro będzie się chmurzyć i przelotnie padać możliwe burze z gradem. Nie zabraknie chwil ze słońcem, a wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany i dość silny, choć w czasie burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Jutro chłodniej od 18 stopni na wybrzeżu, 22 w centrum, do 25 stopni w Małopolsce. Chłodniej. Takie 25 to bardzo przyjemne. Przecież odpoczywamy od upałów. A dziś o sieście w czasie pracy właśnie podczas upałów. Zastanawiamy się, czy taki pomysł miałby szansę na realizację w naszym kraju. Pan Krzysztof napisał pod zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Siesta faktycznie u nas od dawna istnieje. Się nazywa przerwa obiadowa. Firmy, zwłaszcza te duże korporacje, między 13 a 14 praktycznie się wyludniają. Potem smutna kima nad klawiaturą, papierami i do domciu. Czyli dzień pracy ma jakieś 5 godzin. Z pozdrowieniami od pana Krzysztofa. Bardzo dziękujemy. Za 25 minut 18. Riverside, rzecz jasna, jak zwykle bardzo przebojowo i z listy przebojów, przypomnę, w ostatnim notowaniu 3 do góry, aż na miejsce 5. A propos przeboju, pamiętamy, był wierszyk i to jaki, radosna twórczość i na poduszkach i w strojach krakowskich. Polski paszport leży na sercu, to było z Misia. Tak jest, 2 dwójki i 7 trójek i jeszcze w sprawie siesty. Co prawda to nie był kraj tropikalny, bo to była Szwecja, ale za to w lecie, także było dosyć ciepło. Myśmy mieli taki system, że zaczynaliśmy go o godzinie 7 rano, o ile pamiętam, i pracowaliśmy brutto 9,5 godziny. Była półgodzinna przerwa śniadaniowa i później godzinna przerwa jeszcze taka obiadowa. 8-godzinny dzień pracy został wypełniony, no nie było to wcale takie uciążliwe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut pozostało do godziny 18. Nie milkną echa filmu Mariusza Zielkę Bagno, przedstawiającego kulisy śledztwa dotyczącego zarzutów pedofilskich wobec znanego muzyka Krzysztofa S. Dokument ten został wczoraj wieczorem wyemitowany na antenie TVP1 i TVP Info. Komentarze po emisji zebrał Aleksander Ziemiańczyk. Mariusz Zielkę przedstawił relację 6 osób, które zarzucają czyny pedofilskie muzykowi jazzowemu Krzysztofowi S., twórcy programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży. Ilona, przedstawiona w filmie jako jedna z ofiar, mówi o swoim tragicznym doświadczeniu. Wiesz, bo to jest coś takiego, to niby było wiele lat temu, ale on zawsze stoi z tyłu. Zawsze będzie gdzieś z tyłu. Czyli jest niezniszczalny, naprawdę. Minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera podkreśla konieczność walki z pedofilią niezależnie od tego, kto popełnia takie przestępstwo. Andrzej Dera powiedział, że film jest wstrząsający. Pedofilia jest jednym z poważniejszych przestępstw, bo stygmatyzuje szczególnie ofiary praktycznie na całe życie. Takie osoby powinny być eliminowane z życia społecznego, a tu się okazuje, że nic takiego nie ma miejsca, bo ktoś jest celebrytą, bo ktoś jest znanym muzykiem, nie wiem, bo ktoś jest znanym dziennikarzem, profesorem. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk ubolewa w Polskim Radiu na małe zainteresowanie tym tematem w mediach. W tym filmie zostało bardzo wyraźnie pokazane i rzeczywiście te wiodące telewizje, portale absolutnie nie były zainteresowane tym reportażem, tym filmem. Te rozmowy z redaktorami naczelnymi tych mediów, które zostały zaprezentowane w filmie, są dosłownie wstrząsające. Widać, jak ci ludzie, choć tego dziennikarza przecież znali, robią wszystko, żeby absolutnie tym tematem się nie zainteresować i żeby nie mieć z nim nic wspólnego. Prokuratura oskarżyła muzyka Krzysztofa S. o seksualne wykorzystywanie osoby małoletniej poniżej 15 roku życia. Akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S. został przesłany w piątek do Sądu Rejonowego w Puławach, mówi prokurator Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Akt oskarżenia dotyczy czynu z artykułu 200, paragraf 1 kodeksu karnego, czyli wykorzystania seksualnego osoby małoletniej. Akt oskarżenia swoim zasięgiem obejmuje zdarzenie, do jakiego doszło w 2017 roku, kiedy to podczas festiwalu jazzowego warsztatów właściwie organizowanych przez stowarzyszenie, którego prezesem wówczas był Krzysztof S. Doszło w Puławach właśnie, gdzie ten festiwal był organizowany, do zdarzenia, w którym uczestniczyła osoba właśnie małoletnia poniżej 15 roku życia, wobec której Krzysztof S. miał dopuścić się pewnych czynności, które zostały zakwalifikowane przez prokuratora jako inna czynność seksualna. Prokurator Banna dodał, że podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Muzykowi, współtwórcy programu telewizyjnego Tęczowy Music Box, grozi od 2 do 12 lat więzienia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa i taki też adres. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. To mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 dwójki i 7 trójek. Codziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia, zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje jak życiu łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy w którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy, twoje Grzegorz Markowski, Ryszard Segitowicz, tak muzycznie grali i śpiewali. No a teraz naszemu gościowi Bartłomiej Graczek będzie zadawał pytanie, bo to już za kwadrans 18. Trójkowy komentarz dnia. Wszystko się zgadza, kłaniam się. Dzień dobry, dziś z nami profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Kłaniamy się, panie profesorze, witamy w Trójce. Kłaniam się nisko, witam serdecznie. A pytania będą dotyczyły środków z Krajowego Planu Odbudowy, bo ta wizja wypłaty pieniędzy przed wyborami no się oddaliła, przynajmniej po dzisiejszej decyzji sędziów Trybunału, którzy mieli na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego podjąć decyzję w sprawie pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego, ale tej decyzji nie podjęli, rozprawę znów przełożyli. 7 września ma się odbyć, no i tak jak mówię, ta wizja wypłaty KPO przed wyborami się oddala. Pan też tak to ocenia, panie profesorze? Panie redaktorze, nie pozostaje nam nic innego jak czekać cierpliwie. Rzeczywiście dzisiaj odbyła się rozprawa, ale została przerwana w związku z tym, że nie wpłynęło do Trybunału stanowisko Sejmu, a prokuratora generalnego wpłynęło dzisiaj, więc Trybunał postanowił odroczyć rozprawę na wrzesień. Nie pozostaje nam nic innego jak czekać cierpliwie. No ale podobno taka pilna sprawa, ważne pieniądze z Brukseli na inwestycje, a tutaj Kancelaria Sejmu nie dosłała, prokurator generalny dopiero dzisiaj, czyli niespieszne generalnie instytucjom powołanym do przedstawienia tych opinii do Trybunału, żeby swoje właśnie opinie przedstawić i sprawę rzeczywiście zamknąć. Panie redaktorze, no nie mnie oceniać. Każda z tych instytucji ma swoje uwarunkowania, ma swoje kryteria, ma jakieś procedury, według których działamy. Jako przedstawiciele pana premiera, ja jako osoba, która miała reprezentować jego stanowisko, byłem dzisiaj gotowy i tak samo będę gotowy 7 września, żeby to stanowisko prezentować. Liczę, że wtedy Trybunałowi uda się to postępować. No, ale przyzna pan, że szanse na wypłatę KPO przed wyborami dziś jeszcze trochę zmalały. Jeszcze bardziej zmalały. To prawda, bo pamiętajmy, że 7 września Trybunał będzie rozpatrywał wniosek pana premiera dotyczący pełnego składu. Być może wtedy w tej sprawie orzeknie. Zobaczymy, jakie będzie orzeczenie. Jeżeli byłoby zgodne z wnioskiem, to możliwe będzie mimo tego buntu kilku sędziów rozpatrzenie sprawy, którą do Trybunału skierował pan prezydent, ale też będziemy musieli w pokorze zaczekać cierpliwie na ustalenie terminu tej rozprawy, na jej rozstrzygnięcie, więc tutaj jeszcze wiele zmiennych musi nastąpić do tego, żeby ewentualnie ustawa o Sądzie Najwyższym została podpisana, opublikowana i żeby weszła w życie. Pan mówi o buncie w Trybunale, premier jeszcze kilka tygodni temu mówił o klinczu, o obstrukcji. Jak to świadczy o pracy Trybunału i właściwie całym państwie polskim? A czy tu, panie redaktorze, państwo polskie działa bardzo dobrze, jest poważnym państwem. Dzięki naszym działaniom w ostatnich latach jest liczącym się podmiotem na arenie prawa międzynarodowego, jest państwem, które troszczy się o polski interes narodowy, więc o państwo bym się absolutnie nie obawiał. No ale pojawił się wniosek prezydenta złożony już w lutym, a my się de facto, mówiąc kolokwialnie, na tym wszyscy wyłożyliśmy. Tutaj, panie redaktorze, samego Trybunału jako takiego też bym nie oceniał. Jest to najważniejsza, jedna z najważniejszych instytucji sądowych i w ogóle instytucji w państwie. I Trybunał, ci sędziowie, którzy realnie tam pracują, a jest to znakomita większość, ciężko pracują, badają sprawy, wyznaczają terminy. Natomiast jest grupa sędziów, która z jakiegoś powodu nie chce uznać faktu oczywistego, że... No że właśnie, z jakiego, jak pan sądzi? No właśnie dlatego, tak, że nie chcą uszanować tutaj tego, że jest prezes Trybunału Konstytucyjnego wybrany zgodnie z prawem, urzędujący zgodnie z prawem. Ja mam nadzieję, że w końcu przystąpią do orzekania, no ale musimy jako państwo funkcjonować w takich warunkach, jakie są. Stąd wniosek pana premiera. Wniosek pana premiera, w sumie nie dotyczący bardzo skomplikowanej sprawy, bo chodzi o pełny skład Trybunału. Czy to będzie 11, jak obecnie ma to miejsce, zresztą Prawo i Sprawiedliwość prowadziło taką zmianę, czy raczej 9, jak wcześniej, a to ułatwiłoby jednak rozpatrzenie wniosku prezydenta, no a Kancelaria Sejmu nie była w stanie w tej sprawie zabrać głosu, przedstawić stanowiska. No 9 albo 11, no to trzeba przedstawić swoje zdanie i wysłać trzeba pismo. My byliśmy gotowi i będziemy gotowi także we wrześniu. Pojawiły się głosy ze strony opozycji, to Władysław Kosiniak-Kamysz, który mówi, że no po prostu prezydent powinien teraz ten wniosek wycofać i sprawa załatwiona, skoro Trybunał nie potrafi go rozpatrzyć. Czy pan też by przyłączył się do takiego apelu do prezydenta? Znaczy tutaj, panie redaktorze, ja myślę, że raczej oczekiwałbym już tutaj na dokończenie tej sprawy, na rozpatrzenie tego wniosku przez Trybunał Konstytucyjny. Taka jest zwykle kolej rzeczy, że jak prezydent ten wniosek składa w trybie kontroli prewencyjnej, to później Trybunał go rozpatruje i dopiero prezydent... No tak, ale jak widać, co się dzieje, prezydent może podjąć decyzję. No dobrze, nie udało się rozpatrzyć w ciągu 5 miesięcy, to może ja wycofam ten wniosek. No dobrze. Raczej myślę, że jestem dobrej myśli i uważam, że Trybunał prędzej czy później ten wniosek pana prezydenta rozpozna. A prędzej czy później? Panie redaktorze, to zobaczymy. Nie mam takiej zdolności, żeby przewidywać przyszłość. Jedyne, co teraz mogę powiedzieć, to to, że na 7 września mamy wyznaczony kolejny termin rozprawy w sprawie rozumienia pełnego składu i zobaczymy, co będzie tam. No cóż, i tak długo czekaliśmy, więc poczekamy jeszcze troszeczkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, był moim państwa gościem. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. No a więcej tych najświeższych informacji, oczywiście nie tylko z kraju, z zagranicy, które dotyczą nas wszystkich w serwisach informacyjnych. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. Za 8 minut 18.